राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2053 के अनुसार 7 दिसंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद क्वींस पार्क कलकत्ता में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम। वेदांत में वर्णन आता है, उसमें सत और असत का विवेचन किया है। सत परमात्मा है, असत प्रकृति है। जैसे गीता में आया कि ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत। असत है, उसका भाव विद्यमान नहीं है, तो वहां असत संसार है, शरीर है। अविनाशी तद्विद्धि येन सर्वमिदं तदमुदो अविनाशी और अंत मंत्री में देहा। तो असत में देह आया ना, और देही आया उस सत में, दो आया जो सत। तो असत की निवृत्ति होती है। तो असत है वो अध्यस्त है वेदांत की प्रक्रिया में। यहाँ सत अध्यस्त नहीं, गीता में अध्यस्त नहीं है। गीता में सत असत दो है। तो असत वो अध्यस्त है, वो है नहीं। अध्यास है मनुष्य से रस्सी में सांप दिखता है, ऐसे असत संसार दिखता है। तो असत की निवृत्ति हो जाती है, तो अध्यास की निवृत्ति हो जाती है, तो फिर ज्ञानी के निवृत्ति हो जानी चाहिए। संसार का व्यवहार नहीं रहना चाहिए। तत्व ज्ञान होने के बाद भी व्यवहार रहता है, तो व्यवहार रहता है तो प्रकृति रहती है, शरीर रहता है, जीवन मुक्त होता है। अगर शरीर मिट जाए, ऐसा भी मत एक है तत्व ज्ञान होने पर शरीर भी मिट जाता है, क्यों? अज्ञान में वासी मूल कारण, मूल कारण अज्ञान है। और मूल नष्ट हो गया तो शाखा कहाँ रहेगी? मूला भाव को दर्शागा, तो शरीर भी नहीं रहना चाहिए। तो कोई ऐसा भी मानते शरीर नहीं रहता, परंतु उसमें बाधाई ये होती है कि जीवन मुक्ति पर मर जाता है तो उसकी एक तो मर जाता है, तो मर तो यही जाता है आदमी, फिर क्या फर्क पड़ा। दूसरी बात यह है कि तत्व ज्ञान होने जिसको हो गया वो तो मर गया, और दूसरों तत्व ज्ञान है नहीं, तो तत्व ज्ञान की परंपरा कैसे चलेगी? कि जिसको हो गया वो मर जाता है, और रहता है उनको है नहीं ज्ञान, तो वो भी नहीं चलेगा। इस वास्ते तत्व ज्ञान होने पर शरीर रहता है, उसको जीवन मुक्ति कहते हैं। तो वास्तव में संसार अध्यस्त है ये बात नहीं है। गहरी बात बहुत बढ़िया ये है कि संसार का जो संबंध है वो अनित्य है। संसार के विषय में तो सत कहते हैं, कोई असत कहते हैं, कोई सत असत विलक्षण कहते हैं, परंतु संबंध है वो तो असत है ही। मानो संसार जो शरीर है, मन शरीर के साथ जो मैंपन और मेरापन है, ये बांधने वाला है, शरीर बांधने वाला नहीं है। धन करे दुनिया में पड़ा, हमें थोड़ी बांधता है, मेरा है धन, मैं धनी हूं तो बनता है। संसार की चीज बांधने वाली नहीं होती, परमात्मा की सृष्टि बांधने वाली नहीं थी। बांधने वाली सृष्टि जीव की खुद की है। खुद की क्या है कि मैं और मेरा बनाइए, मैं और मोर तोड़ते ही माया, जय बल की जय जीव ने कहा। तो मैं मेरापन है तो ये क्या होता है? ये संबंध से होता है, प्रकृति के संबंध से मैं मेरापन होता है। अब प्रकृति के साथ संबंध मान करके वो संबंध दो तरह का होता है, एक अभेद भाव का संबंध होता है, एक भेद भाव का संबंध होता है। तो अभेद भाव का संबंध होता है तो वहां मैं होता है, वहां अपने के साथ प्रकृति को एक कर लिया तो ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, तो ये तादात्म्य हो गया। ये अभिन्न भाव का संबंध है, अभेद भाव का संबंध है। और ये चीजें मेरी है, धन मेरा है, कुटुम्ब मेरा है, जमीन मेरी है, मालिक हूं, ये है भेदभाव का संबंध। मेरा पड़े में भेद रहता है, तो ये दो संबंध है। तो तत्व ज्ञान वो तत्व असत क्या है? संसार असत नहीं है, प्रकृति के संसार के साथ जो हमने संबंध माना है ये असत है। और ये संबंध ही जन्म मरण देने वाला है, और संबंध हमारा माना हुआ है, इस वास्ते हमें इसको मिटाना पड़ेगा। भगवान का भगवान मिटा देते, प्रकृति प्रकृति मिटा देती, और कोई और किसी और मिटा देता, परंतु संबंध हमने माना है। इस बात से संबंध मिटाना हमारी जिम्मेवारी रहा। तो असत संसार सत्य असत मतभेद है, पर संसार के साथ संबंध है ये असत है, इसमें मतभेद नहीं है। द्वैत अद्वैत विशेषता द्वैत दार्शनिक भेद है, और संबंध है ये मुक्ति देने बाधा है, तो इसमें कोई मतभेद नहीं है। तो वास्तव में असत क्या है? असत अंत वंत में देह कहा है, तो ये बात ठीक है, अंत वाले है, देह का अंत होगा सबका ही, इस वास्ते ये असत है। परंतु वास्तव में देह बंधन कारक नहीं है, देह के साथ में जो मैं और मेरापन है ये बंधन कारक है। तो अध्यस्त क्या है? संबंध अध्यस्त है, तो संबंध विच्छेद होता है। तत्व ज्ञान होने से क्या होता है? अज्ञान मिटता है। अज्ञान क्या करता है? अज्ञान है वो ज्ञान का अभाव नहीं, संसार के शरीर के साथ मैं और मेरापन है, इसमें कारण अज्ञान है। अज्ञान क्या हुआ कि परमात्मा का भी ज्ञान नहीं है, प्रकृति का भी ज्ञान नहीं है। प्रकृति का ज्ञान हो जाने पर, प्रकृति का ज्ञान होने पर उसे संबंध विच्छेद हो जाता है, और परमात्मा का ज्ञान होने पर उसकी अभिन्नता हो जाती है। मानो संसार का ज्ञान होने पर संसार से अलग हो जाएगा, और परमात्मा का ज्ञान होने पर परमात्मा से अभिन्न हो जाएगा। तो संसार का ज्ञान करना हो तो संसार से अलग और ज्ञान कर सकते हो, नहीं तो संसार ज्ञान नहीं होगा। और परमात्मा का ज्ञान करना चाहो तो परमात्मा के साथ अभिन्न होने से ज्ञान होगा, नहीं तो क्या होगा? अभिन्न हुए बिना ज्ञान होता है वो सीखा हुआ ज्ञान होता है, वो शास्त्रीय ज्ञान होता है, उस ज्ञान से कल्याण मुक्ति नहीं होती। उसमें पंडित ही हो जाएगी, पुस्तक लिख सकते हो, पंडित बन सकते हो, व्याख्यान दे सकते हो, पर मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान परमात्मा के अभिन्न हुए बिना परमात्मा ज्ञान होता ही नहीं। तो परमात्मा ज्ञान सीखा हुआ होता है वो, और संसार ज्ञान होता नहीं तो संसार छूटता नहीं, संसार ज्ञान नहीं हुआ, इसमें आसक्ति राग कुछ कुछ रहता है, तो इसे ज्ञान नहीं, अज्ञान होते ही इसे संबंध छूट जाता है। तो संसार का ज्ञान होता है संसार से अलग होने पर, और परमात्मा का ज्ञान होता है परमात्मा से अभिन्न होने पर। जैसे व्यसन सेवन करते हैं कोई, धूम्रपान आदि चाय आदि, तो उनका ज्ञान होता है उनसे अलग होने पर। चाह पीने वाला मदिरा पीने वाला चाह का मदिरा ज्ञान नहीं कर सकता, क्योंकि उनके साथ मिला हुआ है, तो ज्ञान कैसे होगा? तो संसार के साथ मिला हुआ संसार ज्ञान नहीं होता, शरीर के साथ मिले रहने पर ज्ञान नहीं होता। तो अज्ञान से संबंध मैं और मेरा ये माया है, मैं और मोर तोर तही माया, संसार माया नहीं है। एक अच्छा लेख देगा सैन ज्योति जी महाराज से कहा कि महाराज ये परमात्मा की माया है, ये बांध देती है, हम क्या करें? तो राम राम राम, परमात्मा की माया बांधने वाली होती है, ऐसे तुम्हारी होती हो भाई? हमारी तो नहीं होती, भगवान की माया बांधने वाली कैसे होगी? माया बांधने वाली तुम्हारी है, भगवान की माया बांधती नहीं है। तो भगवान की सृष्टि थोड़ी बांधती हमारे को, हम मैं मेरापन करते हैं तब बांधते हैं, भगवान की माया थोड़ी बांधती है। अपना संबंध जोड़ लेते तो बांधन हो जाता है। घर बहुत से है, हमारा घर गिर जाता तो दुख होता है, दूसरे गिर तो 50-100 घर धराशाई हो जाता तो दुख होता है क्या? तो दुख ऐसे बेटा मरने से दुख होता है, तो बेटा मरता है वो बेटा ही मरता, चाहे कुत्ता मरे चाहे गधा मरे चाहे मिनक मरे, मरता तो बेटा ही है, बेटा तो है ही किसी का ही, तो मरता तो बेटा ही है। पर मेरा बेटा मरने से होता है तो दुख मेरा पर में है, बेटे मरने का नहीं है, धन जाने का नहीं है, मकान गिरने का नहीं है, किंतु मेरा पर मरने का है। तो मेरापन है ये बंधन कारक है, मैं और मेरापन, मैं और मोर तेरी माया, निर्ममो निरहंकार से शांति मिली कर सकती, निर्मम और निरहंकार होगा शांति मिलेगी। तो इनके साथ संबंध है ये असत है, तो संबंध विच्छेद होता है। तो संबंध विच्छेद होता नहीं, संबंध विच्छेद है पहले से, संबंध है ही नहीं, शरीर का हमारा संबंध है नहीं, माना हुआ संबंध है, वो माना हुआ बंधन इस वास्ते मिट जाता है। अगर माना हुआ बंधन बंध सच्चा होता तो मिटेगा कैसे? कि सत का तो अभाव नहीं होता, ना भाव भी देते सत्ता, तो उसका बंध निवृत्ति नहीं होगा। तो बंध माना हुआ है ये असत है। तो संसार के शरीर के साथ हमने जो अपनापन किया है ये बंधन का कारण है, ये अपना बनाया हुआ है कि ये जीव की सृष्टि है, ईश्वर की सृष्टि नहीं है। ईश्वर की सृष्टि शरीर है, वो भी ये शरीर है, अब ये मेरा भाई है, ये ऐसा मान लिया तो ये अपना बनाया हुआ है। तो जीव कृत सृष्टि जीव को बांधने वाली है, ईश्वर कृत सृष्टि ईश्वर जीव को नहीं बांधती। इस बात के भगवान की माया में हम बन गए, भगवान की माया ऐसी है। भगवान ने खुद ने कहा है, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरुत्या, मेरी माया बड़ी दुरुत्य है, मामे भी ये प्रबद्धते मायांतरंती थे, मेरे शरणों से माया उतरते है। तो मेरी माया दुरुत्य तो भगवान की माया बांधती है, भगवान की माया नहीं बांधती है। माया क्या बांधती है, जो भगवान की चीज है उसको मेरी माना है। तो मेरे शरण माम एव ये प्रपद्यन थे माया में एतान तरंती थे, तो माया मेरी बांधने वाली है, तो मेरे शरण तर जाता है, तो मेरे शरण न होने से माया की शरण लेता है तब बनता है, और मेरे शरण ले छूट जाता है। तो भगवान की माया तो भगवान के शरण लेने पर मिटती थोड़ी है, तो बांधती नहीं, माया को तर जाते है, और मेरी माया दुरुति मेरे को अपनी मान लेता तो बनता है। इसका अर्थ यही होता है, तो मैं माया दुरुत्या माम ये प्रपद्यन थे, तो वे शरण होते संसार के पदार्थों के रूपियों के शरण होते तो बनते हैं, कैसे काम होता है, ये हमारा आधार है तो बनते हैं। यार आधार राम है, तो मैं मेरे की जेवरी गलबंदी और संसार दास कबीरा क्यों बंधे, क्यों जाके राम आधार, उसके संसार का आधार नहीं राम जी का आधार है। तो संबंध विच्छेद हो जाए तो संबंध विच्छेद है, इस वास्ते नित्य निवृत्ति की निवृत्ति होती है, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति होती है। संसार सदा ही नित्य निवृत्त है, इसकी निवृत्ति से मुक्ति होती है, और परमात्मा सदा ही प्राप्त है, परमात्मा अप्राप्त नहीं कर सकते। परिपूर्ण परमात्मा सर्वव्यापक हमारे से अलग हो ही नहीं सकते, तो नित्य ही प्राप्त है, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति होती है, संसार नित्य ही निवृत्त है, हमारे साथ रह सकता ही नहीं, रहा ही नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता ही नहीं, तो नित्य निवृत्ति निवृत्त होती है। तो हमें क्या, हमें अज्ञान से संसार के साथ तो संबंध मान लिया और परमात्मा को दूर मान लिए, हमारा अज्ञान है ये। संसार के साथ संबंध मानना भी हमारा अज्ञान, और भगवान के साथ संबंध नहीं है, बहुत दूर है भगवान है, ये अज्ञान, इसके कारण हमारा बंधन हुआ है। तो वास्तव में संबंध संसार के साथ माना ये बांधने वाला, और भगवान के साथ संबंध है ये मुक्ति देने वाला। तो वास्तव में भगवान का संबंध ही हमारा है कि ममैवान सो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकर से जीव परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा का अंश होने से बंधन नहीं होता, पर मनुष्य स्थान इंद्रिया प्रकृति स्थान है, प्रकृति में रहने वाले मनुष्य होना अपना मान लिया, मान लिया प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लिया, इस बात से बंधन आ गया। अब प्रकृति के साथ संबंध छोड़ करके परमात्मा के साथ संबंध जोड़ लिया, मुक्ति हो गया। माम एव प्रपद्यन थे, माम एव ये प्रपद्यन थे, केवल मेरे ही शरण होते माया में तंत्रंती थे। तो वास्तव में संसार असत है, सत्य ये नहीं है, इसके साथ संबंध असत है, और परमात्मा सत्य सत्य नहीं है, परमात्मा के साथ जो संबंध विच्छेद है, दूर मानते अलग मानते ये बंधन है। परमात्मा के साथ अभिन्न होने से बंधन मिट जाता है, संसार साथ भेद है, मेरे संसार में संबंध नहीं तो मुक्ति हो जाती है। तो नित्य प्राप्त परमात्मा तो प्राप्त करना है, नित्य निवृत्त संसार से निवृत्त होना है, जो कि नित्य निवृत्त हो रहा है। जैसे कहा आदमी के हम जी रहे हैं, जी नहीं नित्य मर रहे हैं, संबंध विच्छेद हो रहा है निरंतर, जन्म से पहले से निवृत्ति, जन्म होने से पहले भी निवृत्ति है, और जन्म होने के बाद भी संसार तो निवृत्ति होता रहेगा, संसार तो मिटता है, शरीर तो संबंध विच्छेद हो ही रहा है, उस संदेह आपने माना है, इस वक्त बंधन हो गया। अब विदेह तो खुद है ही, आप विदेह तो देह सदेह थोड़े ही है, विदेह है, पर विदेह का अनुभव न वो सदेह का अनुभव करते हैं, देह मेरा है, देह मैं हूँ, शरीर मैं हूँ, अभेदभाव संबंध हो गया, शरीर मेरा ये भेदभाव का संबंध हो गया, ये संबंध बांधने वाला है, ये ना शरीर मैं हूँ ना शरीर मेरा है। तो शरीर मैं नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए भी नहीं है, तो शरीर मैं नहीं हूँ शरीर मेरा नहीं हूँ, ये दोनों ही अहंकार ममता मिटेगी, शरीर मेरे लिए नहीं है, इसमें एक मार्मिक बात है। नारायण नारायण नारायण ध्यान दो। अपने को जो चीजें मिली है, शरीर मिला है, कुटुंब मिला है, घर मिला है, धन मिला है, ये चीजें मिली है ना, ये अपने को मिली है तो अपने को मिली हुई है, अपनी नहीं है। देने वाला जो परमात्मा है वो इतनी विलक्षणता से देता है, ऐसा कोई देने वाला नहीं है। ऐसी विलक्षण देता है जिसको दे दो उसको खुद को अपनी ही मालूम होती है, ये मिली है भगवान ने दी है, ये मालूम नहीं होती। आंखें भगवान ने दी है, नहीं मेरी ही है, तो शरीर मिला है मेरे ही है, तो वो देने वाले की विलक्षणता है कि जिससे भी जिसको मिले उसको मेरी मानता है, तो ये मेरी मानने से बन जाता है। तो भगवान की दी हुई अपनी नहीं है, भगवान की है। अब भगवान की होने पर जो अपनी मानता है तो बंधता है, तो कारण गुण संगो से सदा सदियों ने जन्म सु संग हो गया। अब मेरे को जो मिली है वो मेरी नहीं है, भगवान की है। अब इनमें मेरी नहीं है, भगवान की है, तो मेरी नहीं है इसमें कर्म योग। अब ध्यान देना, मेरी मानते हैं ये गलती है, भगवान ने जो आपको दी है वो किस वास्ते दी है, कि इसका तुम त्याग कर तो मुक्ति हो जाएगी, शरीर को मेरा न मान मुक्ति हो जाएगी। तो विवेक द्वारा त्याग करना तो ज्ञान योग हो गया, और भगवान में लग जाने से इसे विमुख होने भक्ति योग हो गया। और कर्मयोग है कि मेरी नहीं है संसार की है, तो संसार की मानने से कर्मयोग हो गया। ये बात एक रहस्य की है, हमारे पास जो चीज है वो सब की सब संसार की है, अपनी नहीं है। तो अपना नहीं है शरीर, शरीर संसार का है। अब इसमें मार्मिक बात कहता था वो अब कहता हूँ, वो ये है, जैसे आपके भोजन करने के बाद जो आपके पास अन्न है वो आपका नहीं है, किसका है, कि जो भूखा है उसका है, कोई है अन्न का भूखा है, कोई प्राणी वो है। आपकी चीज आपके काम, यावत भेद जठरम तावत सत्वं ही देही नाम, जिनसे पेट भर जाए इतना तो है अपना। अधिकं यो भी मन्यते, अधिक जो अपना मानता है वो चोर है। नाथ जी ने कहा युधिष्ठिर से भागवत में, सस्तेनो दंड मर्ति, डंडा पड़ना चाहिए उसको, चोर के डंडा पड़े वो डंडा पड़ना चाहिए। अपने निर्वाह के स्वार्थ सिवाय दूसरी चीजों को जो अपनी मानता है वो चोर है, उसे डंडा पड़ना चाहिए, चोर के पड़े वो, क्यों? वो आपकी नहीं है, किसकी है, कि जो चाहिए उसकी है। रक्षा आप करो, उपार्जन आप करो, रक्षा आप करो, और जब मालिक आज दे दो, भूखा आ गया दे दो, वो कह सब दे दो, सब कैसे दे दे भाई, मेरी रोटी मैं खाई, तू रोटी तेरा ले ले, अधिक तो तुम्हारी नहीं, सब और कोई आएगा तो उसको देंगे। तो निर्वाह की तो आप ले लो, निर्वाह की दूध दे दो, फिर वो चोरी नहीं रही। उपार्जन करना, रक्षा करना, सदुपयोग करना, इस बात तो दी है भगवान ने, तो विवेक के द्वारा उसका सदुपयोग करना। तो हमारे पास जितनी संसार की चीजें हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये संसार का है, तो संसार की सेवा में ही लगा देना, अपना न मान करके। अब संसार का ही मान संसार की सेवा लगा दिया तो फलेच्छा कैसे होगी, आशीर्वाद भी कैसे होगी? फल तो हम हमारी चीज दें तो उसे फल मिले, वो तो उनकी उनको चीज दे दी, फल वैसे तो कुछ नहीं, बंधन मुक्त हो गया। तो कर्मयोग से मुक्ति होती है कि अपने न मान करके संसार को दे दी। इस बात से काये न मनसा बुद्धिया केवले इंद्रिये रपि योगिना कर्म कुरंती संगम तत्वात्म शुद्धे। तो शरीर है वो भी अपना नहीं है, इस बात केवल सो दिया, काये न मनसा बुद्धिया केवले इंद्रिये रपि, तो केवले न काये न केवले न मनसा केवलिया बुद्धिया और केवले इंद्रिये रपि, तो केवल कहना मतलब ममता रहित, शरीर में भी ममता नहीं हुए, परम संसार का यह शरीर, बुद्धि भी शरीर संसार की है, मन भी संसार का है, और इंद्रियां भी संसार की है, और संसारी सेवा लगा दी तो अंतर्गत शुद्ध हो गया, इनको अपनी मन आई अशुद्धि थी, ये संसार की मान संसार में लगा दी, शुद्ध हो गया, मुक्ति हो गई, कल्याण हो गया। तो ये संसार की हमारे पास जो चीज है वो संसार की अपनी नहीं है, अपनी नहीं है, इस वास्ते अपने दे दी। तो अपनी मानना है संबंध, ये ही बंधन कारक है। अपनापन नहीं रहा तो संसार कहां बांधता है? संसार भीड़ बहुत बड़ा है, हमारा थोड़ी बंधन होता है, किसी घाटा लग जाए, हमारे घाटा लगे तो बंधन होता, दुख होता है, हमारे आज राजी होते हैं तो राजी होना नाराज, ये तो बंधन है और बंध गया है, इसी सिवा बंधन क्या बताओ, बंधन ही बंधन है। तो वो अपना मानने से है, तो माम एव ये प्रपंचन थे, केवल मेरी शरण हो जाते हैं वे माया उतर जाते हैं, तो मेरी शरण नहीं होते तो अशरण नहीं, संसार की रुपयों का आश्रय है, कुटुंब का आश्रय है, धन का आश्रय है, मकान का आश्रय है, ये बांधने वाला है। अरे आश्रय तो भगवान का लो भाई, इनका आश्रय क्या है, ये तो बांधने वाली चीज है। तो भगवान के शरण से मुक्त हो जाता है। तो हमारे पास जो चीज है वो सब संसार के लिए है, निर्वाह के लिए शरीर का पालन करो, जो भी शरीर संसार की सेवा कर सके। अगर आप अन्न नहीं लोगे, वस्त्र नहीं दोगे, भगत पर आराम सोना नहीं दोगे तो सही सेवा कर नहीं सकेगा। तो इसको अन्न जल वस्त्र और शयन देना है, ये भी संसार की सेवा के लिए, और काम करना भी संसार की सेवा के लिए। तो ये कब होगा कि केवल ही लिए, केवल है अपनी नहीं, काय न मनसा बुद्धिया केवल इंद्रियों, केवल इंद्रियों के द्वारा, तो केवल इनकी हमारी नहीं है, ऐसे समझे समझे तो सेवा से मुक्ति हो जाती है। इसमें एक बात आई मन में, वो करना थोड़ा संकोच होता है, जैसे खुलासा कर दे, पुरुष का स्त्री के शरीर में अंगों में आकर्षण होता है, स्त्री का पुरुष के अंगों में आकर्षण होता है। अगर वो चीज बढ़िया है तो स्त्री के पास है ही, उसको निहाल कर दे, और वो स्त्री को निहाल करने वाला है तो अंग तो आपके पास पड़ा ही है, उसको निहाल कर दे, आपको निहाल कर दे। इसका अर्थ क्या हुआ, आपका अंग शरीर स्त्री के लिए है अपने लिए नहीं, स्त्री का शरीर आपके लिए है अपना नहीं, तो अपने दे दिया तो अपने उसे सुख नहीं लेना, क्यों उसी सेवा ही करना तो मुक्ति हो जाए। ये संसार का संबंध है, ख्याल माया ना, ये मार्मिक बात है, मानो प्रकट करने में जाए तो शर्म आती है। अगर उसमें विलक्षणता है, इतना आकर्षण हो, तो वो तो हरदम उसके पास रहता है, फिर उसका आनंद आना चाहिए। आप वो कभी शायद मिले सुख होता है तो हरदम मिलने में बहुत सुख होना चाहिए, उसके पास है ही नहीं, उसे कैसे हो, वो दूसरे के लिए है। इस वास्ते आपके पास में जो कुछ चीज है आपके लिए है ही नहीं, तो सही आपका नहीं, आपके लिए नहीं है, फिर आप शरीर नहीं हो, और आपके लिए भी नहीं है शरीर। शरीर से भजन स्मरण करो, उपकार करो, उसका फल आपके लिए होगा। जैसे मशीन आपने रखी, मशीन में बर्फ जमाई, तो मशीन ने, मशीन से पैदा हुई चीज आपकी, मशीन आपकी थोड़ी हुई, ख्याल ऐसे शरीर आपका नहीं है, शरीर से उपकार करो, सेवा करो, वे दाम आपके हो जाएंगे। मशीन से मैंने बर्फ जमाई और बर्फ बिक्री करी तो मशीन आपकी नहीं हुई, बिक्री नफा हुआ, और मशीन से खराबी का हो गया तो पाप आपको होगा, पुण्य आपको होगा। उसे कर ऐसे शरीर इंद्रियों से जो शुभ काम करो तो पुण्य होगा, अशुभ जो पाप होगा तो नफा नुकसान आपका होगा। आपने चीज खरीदी और बेच दी, पहले माँ गोदाम खाली था, फिर भर दिया, बिक्री करने से खाली हो गया, तो वो तो आपका था नहीं, अब उन्हें नफा और नुकसान आपका रहा, कर्माल आपका रहा। इस तरह संसार के संबंध में आपने शुभ काम किया तो मत आप नफा आपको हुआ, और आपने गलती करी तो नुकसान आपका हुआ, ना तो संसार आप साथ रहेगा, ना आप संसार साथ रहोगे, नफा नुकसान आप साथ रहेगा। इस वास्ते शुभ काम करना, शुभ काम नहीं करना, अब इसमें कुछ शंका हो तो बोलो। संसार से तो अलग है ही महाराज जी, संसार से तो अलग है ही, संसार से तो अलग है ही, अलग है ही, लेकिन केवल संबंध नहीं जोड़ना, मानव में संबंध की स्थिति थी, संबंध जोड़ा इस बात बंधन है, संबंध तोड़ दो मुक्त मुक्ति है, घर में बैठा रहो चाहे बाहर जाओ कहीं जाओ। एक शंका हो रहा है महाराज जी कि आप कहते हैं पहले सत्ता दी, फिर महत्ता दी, फिर संबंध जोड़ा, तो यानी कि संबंध जोड़े बिना तो सत्ता कैसे देंगे? सत्ता दे तो बंधन नहीं होगा, संबंध जोड़ने से हुआ। तो पहले सत्ता दीर महत्ता दीर महत्ता दीर सब तीन बात की, तो उसमें सबसे पहले संबंध जोड़ा ना, पहले सत्ता मानी, पहले उसे सत्ता मानी अलग, सत्ता है नहीं स्वतंत्र, संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, हमने सत्ता दी, सत्ता देर महत्ता दी, महत्ता देर संबंध जोड़ा, सत्ता ही परमात्मा ही सत्ता है ही नहीं स्वतंत्र संसार की, संसार की सत्ता स्वतंत्र है ही नहीं, अपना प्रकृति है परमात्मा की, प्रकृति में स्वभाव का है, आपसे स्वभाव अलग है कि आपका स्वभाव, तो अलग सत्ता देनी है, सत्ता देर महत्ता दे दी, रुपया बड़ी भाई की चीज है, काम की चीज है, महत्ता दे दी, महत्ता दे दी, मेरा है समझ जोड़ दिया, अब मौज करो, अब बल फसल चकड़ गए, सत्ता ही आपने दी, महत्ता भी आपने दी, संबंध ही आपने जोड़ा, परमात्मा तत्व के अधीन है, है? ये प्रकृति जो है ये परमात्मा तत्व के अधीन है, ये तो अधीन, ये परमात्मा स्वरूप ही है, आपका स्वभाव आपके अधीन है, आपका स्वभाव, आपकी प्रकृति, आपकी आदत, आपका विचार, आपका तो है वो, आप साधक थोड़ा ही है, ऐसे प्रकृति स्वरूप परमात्मा स्वरूप है, अपरा प्रकृति परा प्रकृति दो प्रकृति भगवान ने बताई, जो परमात्मा स्वरूप है, तो आप प्रकृति आप अलग भी है, परमात्मा और प्रकृति दो है, मतलब एक है, दो कैसे है कि परमात्मा तो अपरा बिना रह सकते है, जीव अपरा प्रकृति बिना भगवान के नहीं रह सकती, आपका स्वभाव तो शुद्धता और बिगड़ता है, परंतु स्वभाव आपका तो आपका स्वरूप ही हुआ, परंतु आप स्वभाव से ऊंचे उठ रह सकते हो, स्वभाव आपके बिना नहीं रह सकता, आप अपनी ताकत को अलग बता दे तो ये अपनी अलग ताकत, तो अलग सत्ता है ही नहीं, अलग प्रकृति की सत्ता है ही नहीं, अलग सत्ता आप देते हो, सत्ता देकर फिर महत्ता देते हो, महत्ता देकर संबंध जोड़ते हो, इसे दिन मन होता है, नारायण नारायण नारायण नारायण, क्यों माम एव क्यों कहा, माम एव अंश है जीव लोग, मेरा ही अंश है, प्रकृति अंश है ही नहीं, केवल मेरा अंश है, इसमें केवल मेरे शरण हो गया, ममय वंश हो जीव लोग मामेव ये प्रपद देख मारण संगे कुछ मैं तो संबंध में खुद बंद हो जाएगा, क्यों ममय वंश मेरे ही अंश केवल प्रकृति स्थानीय पकड़ता है प्रकृति अंश, नारायण नारायण नारायण।